الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورة آل عمران کی اولی سوال توحید 64 آیاتونو کی او پاغی کی دری بابو نو اول باب ولسو آیاتونو کی ہو چی توحید سره دلیلونو نا ذکر شو اور پسی زجرو ان اللذین کفرو او بیا دریم جواب شبهی دی عیسیٰ علیہ السلام نا چی دا متشابہات تھی او سلورم تعلیم و مومنانو تا چی ربنا لا تضیع قلوبنا دعا لولے وغد شبہاتو کی پینزم تخویب دنیویو ان اللذین کفروا لن تغنیانهم اشپاگم تزہید فی الدنیا زیین للناس حب الشہوات. تا دویم باب شروع کی اتلسم آیاتنا دعوی ذکر کرا پاغی باندی دلیل وحی شہد اللہ دلیل وحی او بیا دلیل نقلی نملائکو دول العلمنا او عقلی قائمًا بالقسط سمرے بیا بیان کلا الہ الا ہو اب دی باب کی اول خبرہ اس بات دا توحید پدریو دلیلون سرہ دلیل وحی شہد اللہ اللہ گواہی کری دا دہار چانا مخ کے وسبان دی انہو شان دا دے لا الہ الا ہوا چنشتے بلسوک حاجت روا و کارساز مگر اللہ دے والملائکتو ملائکم گواہی کری دا و اولو العلم او سمرا چی خاندان دا علم دی قائمًا بالقسط دریوارو سر لگی دا ټول پا دیخ پلا گواہی کی پا انصاف باندی دی دا عقلی دلیل شو عقل د دې گواہی کوي چې دا خبره ډیره د انصاف ده. نیو هو پایت کې فضیلت علم ده قرطبی وی چې فی هذه الايه دلیل علی شرف العلم وشرف العلماء ولی فلو کان احد اشرف من العلماء کله الله په نس باندې د علماو نسوک عزتمن او اشرف وي لقرنهم هم الله باسمه و اسم ملائکته اغي به ذکر کړی خپل نوم سره د ملائکه د نوم سره او علماء ذکر کړو اولو العلم قائما بالقسط ابي امام شعراني لکلی علی واقیت والجواہر کی چھ اولو العلم اولو علم التوحید مرادتین علماء توحید مرادتین داغی ذکر کرے ندویم خبر ذکر کی جواب دو شبید عیسیٰ علیہ السلام ندویم قسم چھ دغا الفاظ پہ انجیل کی نشتا ابن اللہ کلمت اللہ روح اللہ دا بکی باغیانو لیکلی دی تحریفی ہے پاکی کڑا دی ان الدین عند اللہ الاسلام بے شکا دین دا اللہ پر نزبان دی پٹولو دینونو کی اسلام توحید دے حسر کڑا دی دوانا معرفہ کڑی دی الدین او الاسلام مقبول دین معتبر دین دا اللہ پر نسبان دی توحید دے روح المانی ہوئی تعریف الجزئین للحصر سمد لب لا دینا مرضیا عند اللہ تعالی سوى الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه کړیا کسانو چې ورکړی شوی دا غیته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا غی چې راغی دی علم بغیم بینم دوی د زتنا په پمینس کې نو بیا غدرې خبرې وکړي چې اختلاف چا کړی دی اوتو الكتاب کله کړی دی من بعد ما جاءهم العلم ولی کړی دی بغیم بینم د زد دو وجنا دا مطلب چې دا الفاظ دی را ګټ کړی دی پکې دی باغیانو خلقو د سیه پکې کړي تحریف یې کړی دی اصلي انجیل کې دا الفاظ نشته همي اکبر به آیات الله یا سوق چې کفر کوي په دې آیاتونو د الله باندې جمعہ کې بیان شو فین اللہ سریع الحساب بیشک اللہ ډیر زر حساب کوونکې دی دریمه خبره تسلی پیغمبر لا فین حاجو کا کوسم جګړه کوي تاسو او بیا وی چې عیسی علیہ السلام د الله عزیز په لې خبرینه عاقدین نه وړي دا نجران والا فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن نوایا چې بهشکه ما خو حواله کړی د خپل ځان او خپل ټول هر څه ضرورت لله خاص الله تعالی او غوښتو چې ما پسیږي زمون خو ټول عقیده د توحید ده او الله باندې اعتماد کړی دی وقل للذين اوتوا الكتاب والامين اوایا کسان ته چې ورکړل شوی دی دا کتاب اهل کتاب د علم والا خلق والاميين او د عربو ته ځکه دا د قوم د استعمخه ته اسلمتم اتازو توحید منه د اسلام دین قبل وای فَإِنْ أَسْلَمُوا كَجَرِي قَبُولِيَكُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا مِيقِنًا چِ کامیاب شو وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَخْعَلِي نتا تا نقصان نشی رسولی خوا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَا يَذُرُّكَ وَلِي فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بِشَكَاتَ عَبَانْدِي رَسَوُلْ دِي وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهَ خَلِدٌ كِدَي پَقْبَلُ بَنْدِيَانُ دا درې خبره ذکر شوې دا وا سره دلیلونه نه جواب د شوبه چې باغی هم بینم او ور سره تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلم ذکر کوي زجر ان الذين يكفرون بآيات الله بشکا کسان چې کفر کوي په دې آیاتونو د الله ويقتلون النبيين بغير حق او قتلي نبيان د الله بغیر د سجرم نه چې دی په نسباندیوم هغه سجرم نه وکړنو ويقتلون الذين قتلي بیا هغه کسان یامرونا بالقسط چې غي بیا خلق ته دعوت ورکې د توحید ناغیم نه پریزي انبیام وجنی داغی تابدارم وجنی من الناس چدا عام خلق دے وبشرم بی عذاب علیم پس زیر ورکدی تا پا عذاب دردناک نا امی بشر اوی اگه سر و عذاب نلگی تا اشارکی دی تا چدی خلق و زعم سو چدی پیغمبران قتلول حق پرسی قتلول نو پا دی نیت باندی چی دی کی جنت تی تا غلط خلق دی تا ناکار خلق دی او خلق گمرا کئی نوی نوی خبری و تا کئی نو دا دی قتل کی ثواب دی مالا رب العزتوی چی فبشیرون بی عذابنم دی دا ثواب پتا ما دی زیر والکا خوپا عذاب سره پا ثواب سره نا اولائک اللذین حبطت اعمالهم دا آغا کسان دی چه برباد شو عملون دی پی دنیا پا دی دنیا کی هم ولی دنیا کی وینی تا امن نشتا مال تا امن نشتا اولاد تا امن نشتا دے دنیا کی عمل برباد شو پل آخرتی پا آخرت کی هم ثواب نشتا امالهم من ناصرین نبی دزید پاره ایسو که مددگاران دویم زجر الم ترائی للذین اوتو نصیبا من الكتاب اینگوری تا کسان تا چورکلی شوید آغیتا سبرخا دا اللہ دی کتاب یدعونا الى کتاب اللہ روبلل شو دا پیسلی دا پاره چې دا اختلاف ختم شي نو راشه چې فیصلو کو د الله په کتاب باندې رابلل شي د الله کتاب تعالی حکما بینهم چې فیصلو کې د دې په مینس کې کتاب سده اله حکم التورات والانجیل امام رازی رحمت الله علیه وکانو یابونا ادي انکار کو چې موږ ته نه یو تیار ثم يتولى فريق منهم استبعاد دي بیا وګور د خپل کتاب نه مخړی انکار کوي او ډلا پذي کوي او هم مورزون او دا د دې عادت ته مخړول تل د کتاب نه سبب یې بیانې چولې د الله کتاب نه مخړی زګړې رلوې داوا کوي چمنګ د انبیاء اولاد یو نحنو ابناء الله واحباؤه ذالک دا زکه مخ اړی بین نوم قالو چوای لن تمسن النار او چریبو نرسی مونږ تور الا ایام معدودات مگر یو سور وځي د شمار غوړی چې دی په ذهن کې سو چې کوم ورځې تنه مراد دی علم الله ته چې سیا دی که چاویلی نو سو دلیل پی نشتا چه اصلوی خردی ویدسخی عبادت کرده اونو نا اللہ تا معلومه دا چه کمی روزی تمراد دی وغرهم پی دینی ما کانو یفترون دو ککلی دی دیل را پا دی خپل دین که اغا خبرو اغا دلیلونو چه دو زان نی جوڑ کلی دی ما کانو یفترون افترا کلی دا کنه چه نحنو ابناء اللہ و احباو او لن يدخل جلنت اللہ من کان هودن او نسوارا داغا ما کانو یفترون فکیفا سرنگی بی حالت دی اذا جمعنا هم کلچ راجمکم لیوم اللہ ریب فی اغیر وزیتا لام پمانا دی فی پا اغیر وز کیچ نشتر شک پاگی کیم اوفیت کل نفس ما کسبت پروبور کلیشیر نفس تا بدل دا غی عمل چکڑے دے وهم لا یظلمون او دی سر با ظلمون کلیشیم دا دویم بابو اگئی کم دا اشپک خبری وی در این باب ذکر کئی چدا و تر اخیر پوری چون سٹ دیکی اول دعوه توحید سره دلیلونو نا او بیا ترغیب دی ترک دی موالات تا بیا با تفصیلی دو شبهی جواب کئی دی عیسیٰ علیہ السلام چه اغا عبد دی ابن اللہ نده دا عبدیت بانده بڑیر دلیلونو او نکتی ذکر کئی دا عبدیت قل اللهم مالک الملک